stávku a očekáváme dotazy. Marek. Já jsem se chtěl zeptat, jakou roli v tom hraje ta asymetrie pohlaví? Protože je zvláštní, že teda zrovna je to zelenovou, což je znak, který se jako u žen neprojevuje. Že jo? Jestli, jako, protože logicky v tomto případě by se lepší jsou ty rusovlasí. Že jo, jo? To by byl jako typický příklad, který je jako do očí bíjící, dokonce velmi blízko tomu. A přemýšlel jsi někdy o tom, jestli zrovna tohle mohl být ten případ, že poměrně jako recentní znak. A druhá s tím spojená otázka, nejen ta asymetrie to pohlaví, ale ta věc, kdy se ten znak projevuje. Protože pokud se ten znak projevuje jenom v dospělosti, tak je to jasný, že to může mít něco jako společného s tím pohlavním výběrem. Ale co všechny ty mláďata, že jo, kde ještě o ten pohlavní výběr v téhle chvíli nejde, tam je spousta taky estetických fenoménů, z nich část se dá vysvětlit nějak adaptivně, že jsou atraktivní proto. A dovedeš si představit, že tam něco taky může fungovat, nebo je to opravdu čistě vázaný na ten pohlavní výběr? No, tak je těžká jedna, otázka na začátek. No, jich bylo víc. Tak rusovlásky, já si myslím, že tam je to spíš teda záležitost frekvenčně závislý z selekce. Že prostě, když je něčeho málo, tak se to líbí a jako bude se to udržovat v nějaký rozumný tý. Ono bohužel, jak jsme zjistili v našich studiích, tak zrzavý vlasy, a zejména teda naštěstí u žen, to, ale bude to asi stejný, tak zároveň proti tomu je docela silný selekční tlak jako viabilita. Jsou mnohem nemocnější. Jo, takže na jedné straně ty zrzaví jsou atraktivnější, ale mají nižší biologickou zdatnost. A ona sama o sobě, ta zrzavost, prostě no tak to je to, že tam není ten jako melanín, že je tam eumelanín, takže jako my fakt těch možností nemáme moc. Ten zelený vous bychom si nepořídili, ani kdybychom se rozkrájeli. Prostě můžeme v různý odstíny hnědý, černou a bílou. No, šedivý ještě. No, takže to je k těm. Myslím si, že tohle nebude záležitost teda toho, těch zelenou vousů. No. A druhá věc, to bylo, jo, ty mláďata, tak jo, jde o ty kresby, které v dospělosti zase zmizejí. Jako, jo. Tak někdy jsme viděli, že je to teda mimeze vlastně, nebo prostě ochranný krypse teda. No. Ač to tak nevypadá, tak ve skutečnosti prostě očima těch dravců to vypadá úplně nějak jinak. Někdy je to záležitost rodičovského výběru, že prostě líp nakrmím toho, kdo vypadá zajímavě. A, no, asi takhle, no. No, a může být teda autoalexe skrze rodičovský výběr? To jsem zatím nikdy nepřemýšlel, jo. Tak to navrhujeme. Já jsem úplně neznala, já se chci jenom zeptat, a to je nějaký axiom, že čeho je málo, to se bude líbit? Ty jsi to řekl jako prostě úplně, jakoby to bylo nějaká vaše rovnice. No, to je fenomen vzácných samců, no. Se tomu říká, takže spíš je to na samce než na samice, ale ono je to jako obecný, že prostě opravdu, když něco jako přitáhne tu pozornost tím, že je to jiný než to ostatní. My jsme druh, který je neofilní. Nám se líbějí nové věci. Jo, to máme společný s myšma. Jo, že se nám líbí něco, co je novýho. Ale asi se to veze přes tadyhle sto, že fakticky jako se vytahuje z té populace to, co je jiný. Jako obecně, no, ono je něco jiného atraktivní pro většinu a atraktivní pro některý. Jako jo, že jako tam může být to, že by měli, když se hlasuje, tak zrzahlá v lásky dopadnou špatně. Jako jo. Ale ve skutečnosti toho sexu nebo aspoň těch nabídek mají nejvíc. Není to jenom kvůli té pověře, že jsou náruživější. Ne, to jsme taky otestovali. Ne, empiricky ne. Ale v dotazníkách, ve studii. Ale jako mají mnohem víc příležitostí, jo? Protože jsou, některým se líbí zrzaví a díky tím, že kvůli tomu, že jich je málo, no tak se soustředějí prostě na těch pár a mají víc těch nabídek. No. Tak já bych se rád zeptal, jak jste hovořil o té kráse přírody a preferenci té krásy. Tam mi to nějak jako nesedí s tím, že to by pak vlastně stejné estetické vlastnosti nebo estetické cítění měly třeba nevím, plži a rostliny a mravenci a zrovna tak jako obratlovci. Není to spíš jenom jako lidská vlastnost, tohleto, ta preference, dělali se třeba nějaké zkoušky, jestli třeba psi nebo kočky preferují něco hezkého v přírodě? No tak tadyhle ty zvířata většinou jedou přes čich, takže my to prostě poznat tohleto ani moc nemůžeme, protože opravdu do těch čichových ornamentů zatím absolutně nevidíme. A bude to, já si myslím, že to bude stejně komplexní záležitost jako kresba na křídlech motýlů nebo rajek. Jako jo, je velmi pravděpodobný, že tam budou taky takovýhle všelijaký ornamenty, který jako no, ale jinak ta estetika v přírodě to máme nejen u člověka, to je jako, vidíme, jak jsou krásný některý, no u těch ptáků je to nejvíc, ty jedou přes ten zrák a taky teda samozřejmě přes tu muziku, ale tak vidíme, jak je to nádherný a oni opravdu mezi sebou soupeřejí, když je na tom leku, když je to nějaký ten polygamní druh, kdy ty samičky tam prostě přijdou a vybírají si z těch samců a pak se všechny spářejí s tím jedným, který je fakt nejhezčí. No, takže tohle funguje všude. Ta estetika prostě, to není záležitost člověka. Já jsem na mysli, jestli ta kritéria to je estetičnosti, jestli to je stejné v té celé přírodě, že? Nebo jestli to je jenom s našima očima lidskými? No to asi ne, ale když je něco složitýho a tak my si tam najdeme i to, co se nám líbí. Je možný, že prostě ty příslušníci toho daného druhu posuzují tu krásu podle něčeho úplně jiného než my, ale prostě to, že je to hezký i pro nás, tak to z toho tak nějak, to se s tím sveze. Já jsem se chtěl zeptat na jednu záležitost a sice tak, jak to vykládáš, tak používáš ten, řekněme, jako model, vlastně je člověk nebo myš, ale ten člověk je dost divnej jo, z tohohle pohledu. Poměrně dost monogamní a to samou o sobě komplikuje. Jo? Nebo monogamní až polygyní, to je jedno, ale prostě jde o to, zdali nám ten pohled jako zacentrovaný na člověka s jeho poměrně zvláštním reprodukčním systémem, poměrně velkou investicí do potomků a podobně, jestli nám to trošku nezabraňuje se dívat po tom zbytku toho přírodního světa, aspoň těch zvířat. No určitě jo a jako ty další druhy, které máme takhle slušně prozkoumaný, tak to jsou ptáci a to je ale hodně podobný. Člověk je vlastně takový pták. Jako co se týká těch sociálních systémů, tak to je jako my se nefungujeme jako savci, ale fungujeme jako ptáci samozřejmě, jo? Že teda je tam ten monogamní svazek, ale jako těch vedlejšáků je tam hodně. Jako jo? A myslím si, že v minulosti jako velká část toho potomstva bylo, když teda manžel šel na lov a jako... Jak do, teda jenom doklady o tom, že by toho, co myslíš hodně, jo? No, jako doklady nezjistíš, prostě dneska už se to nedá, protože samozřejmě jako jednak jsme měli jako docela, máme docela přísný, nebo skoro vždycky byly docela přísný jako právní normy na, na to zahybání těm manželům. Manžel do toho nainvestuje, takže když mu je manželka nevěrná, tak za to byly docela těžké tresty, naopak ne. A jak se to vyvinulo teda tím pádem? No. Kde se ty davy těch levobočků brali? No. Ten fenomén se musí vyvinout jenom ve chvíli, kdy je to, to bude nějakým způsobem frekventovaný. No je to frekventovaný, jako... A kde jako jsou myslím si, že... o tom, že to je frekventovaný? Ale pokud vím, tak na to jsou česky sám samozřejmě jasný studie. No. Ukazují, že nikoliv jsou let zpátky. Je to pod 4%. No ještě méně. Ještě níž. No. Jo. Takže sice no. To existuje. Jako kukačí děti takový, kde se opravdu ta rodina domnívá, že je to někoho jiný. Něco jiného je, když je tam ten... Pardon. Dvou ty kukačí děti. Jo? Něco jiného je, když ten otec vlastně ví, že je to od někoho jiný, je to nějaká tolerance. Ale pokud je to tak, že je to skutečně podvod, že si ta manželka teda zařídí tu péči od jednoho a tu genetiku od druhý a ten, aby to většinou, tak tomu věří, tak skutečně tyhle studie, které jdou několik set let zpátky přes Y-chromozom, tak ukazují, že u člověka je to mezi 2 až 4% dětí. Jo? Čili to není nic, co by bylo jako extrémně častý. No, mě by zajímalo, jak je to v těch civilizacích, kde teda to tak není hlídaný. Já si myslím, že tam těch vedlejšáků je mnohem víc. Ale evropské studie současní ukazují to tež. No, jo? No evropský. Nic, na to je jenom technická poznámka, abychom... Jako, tak se koukněme na tu anatomii toho člověka, že jo? Jako ty varlata jsou jako docela... Na monogamii to není teda, jako jo? To gorila je má pidi a... No ale šimpanzi má mnohem. No tak ale tam je to opravdu grupáč kontinuální, takže... No. Já jsem se jenom chtěla zastat té polygamie, protože tyhle studie jsou sice několik set let, ale ne zas tak moc, protože monogamie v Evropě začala údajně v židovské komunitě v roce 1000 a v křesťanské komunitě tak přichází až ve 14. století, což je vlastně historicky strašně nedávno. No, já myslím, že to není hlavní téma, já to nechci obloukat, ale... Jo, něco je tak kodifikovaná, něco je ta opravdu žitá. Ta vlastně nemusí být kodifikovaná, přesto může jako perfektně fungovat. Či to je skutečně otázka a mám opravdu, že nevím, jak v těch jiných společenstvích jak to fakticky funguje. Takhle, pokud je někde nějaká šance, tak je to v nějakých komplexních společnostech, kde míra anonymity vysoká. Jo? Pokud jste někdo někdy žil na malým venkově, tak jak byly ty skupiny jako těch lovců sběračů velký, tak tam ty šance jsou jako výrazně nižší, takže tyhle ty odhady, které máme čísla z těch jako komplexních společností, jak jsou určitě horním limitem. A kdybychom měli ty čísla z těch malých subsistenčních společností, nemáme, to je pravda. Já nechtěl něco ne. Já bych měl dva dotazy nebo poznámky. Za prvé, ty jsi říkal, že pohlavně selektované znaky se nestrácí, ale to není pravda. Těch jako ztrát pohlavně selektovaných znaků je spousta a jsou mnohem častější samozřejmě než vzniky těch pohlavně selektovaných znaků. Takže... Jo, ono v okamžiku, kdy prostě ten znak se jako zafixuje, už ho má skoro každý, tak pro tu samici se nevyplatí si vybírat, protože prostě přestane si vybírat a tím pádem geny pro ten daný znak můžou zaniknout, jako, jo? Že prostě ty, který přestanou být vybíraví. Takže je tam i tahle ta dynamika. Mně spíš šlo o to, že to není, že by byl ten znak nahrazený něčím jiným. On tam zůstává, ale když už není selektovaný, tak může postupně teda jako mizet. Ta intenzita té exprese toho znaku může postupně klesat. To určitě jo, ale šlo mi o to, že to není tak, že by prostě se udělala červená tečka a pak jí nahradilo prostě modrá tečka, ale že mnohem pravděpodobnější je, že ona tam, ta červená tečka v nějaký podobě zůstává dál, když se stane součástí nějakého toho dalšího znaku, který se teprve začíná fixovat. No a s tím tak trošku souhlasí ten můj druhý dotaz, že ses úplně jako vyhnul vzniku těm preferencím a říkal, že jako nějaký gen pro preferenci a úplně si jako pominul nějaký jako senzory bias, že jako vznikne znak, který zaujme všechny, protože je podobný něčervený jako nějaké bobule, potravy. Jo, takových případů je jako spousta, kdy to je preferované všema a najednou to nějak jako neplatí. Tohle to je určitá kategorie znaků, který se samozřejmě rozšířejí. A pak je tam opravdu ten senzorický bias, tak se tam udržej trvale, ale to je nezajímavý z hlediska jako toho výtahu. Tam jde o to, když se objeví nějaká nápadná novinka. Je to zajímavé z toho, že to vysvětlí tu pohlavní výběr a tu krásu, že jo? Jo, to vysvětlí, ale nepotřebuješ k tomu ten evoluční výtah. No a nevím, že jestli z toho tímhletím způsobem může vzniknout nějaký komplexní jako znak, který... Jasně, symetrie a prostě zvyšování nápadnosti, ornamentace, všechno možné. To se dá vysvětlit jako v podstatě všechno. Hmm. Ono i to ostatně ty samičky musí vidět, že jo, nebo cítit ten znak, tak to je jako už úplně jako předpoklad toho, aby nějaká preference vznikla a pak se to může rozjet úplně jenom jako nápadnost, co se trefí do toho smyslu. Já nevím, tak souhlasím, tohle to v tom taky může hrát roli, ale tohle to je v proces, který probíhá vedle nebo ještě nad tím, je velmi efektivní a může opravdu způsobit tím, že se šíří zároveň znak a zároveň preference pro ten znak, tak to může velmi rychle a tahat jedno vylepšení za druhým. Tohle ten senzorický tak je podle mě v tomhle bezubej, nebo jako, nevím, no. Asi nemá cenu, to bychom museli tak nějak porovnávat, který znaky mohly vzniknout tímhle a pak kvantifikovat tu významnost, ale mně se na tady tom prostě líbí to, že to systematicky... Hezčí, že to je složitější. Čím je to jako lepší, když prostě, že vznikl znak ten celý do všem a tak se jako šíří apexu. No třeba tím, že tímhle můžu opravdu se vytahovat jako kategorie mutací, které o sobě dají vědět, tak se dají na povrch. Jako jo, ten Portman na to nazbíral těch dokladů spoustu. To se nedá jako jen tak smít z ruky. Prostě ta snaha dát o sobě vědět, tak funguje i na té genové úrovni, no. A já jsem si to původně představoval trochu jinak. Já jsem si představoval to, že když budeme mít mutaci, která je vidět, tak může jí postihnout jenom dva procesy. Vždycky bude vidět a vždycky se jí bude ta selekce týkat. A buď bude teda preferovaná, nebo naopak. Jenže, když to bude mutace, která vznikne náhodou, tak sice jí drift může jaksi pomáhat nebo hubit, ale na začátku toho procesu bude skoro vždycky vyhubena. To znamená, 50% šance být zachycen nahoru je jako mnoha set násobná výhoda sama o sobě. Vlastně bez nějakého specifického mechanismu. I s nespecifickým mechanismem, že se jaksi o ní začne hrát. A myslel jsem si, že by bylo dobré jako domyslet, překlenout tenhle jednoduchý model, který a to, co Jarda se pokouší, podle mě, je prostě překlenout tenhle ten model tou run-away selekcí. No, Jardo, chceš ti? Asi ne. Já jsem chtěl hlavně zareagovat na Lukáše, že vlastně je jako opravdu to, co říkáš, je pravda, ale to, ten Jardův koncept k tomu jako přidává to, že to je proces, který neustále pokračuje, jo, a jako vrství se na sebe, že jo. No, to jsem tak taky jsem... No, ale ne jako nutně, jako ze svojí podstaty. Tady ta komplexifikace je jako inherentní prostě tomu modelu Jardovýmu. Že to jako vždycky, jakoby bude to dobrý řešení, to jako dál komplexifikovat ten daný znak, jo. To mě na tom přijde opravdu dobrý a zajímavý. Jako, že by na to reagovalo ten senzorický tah, nebo prostě, že by se změnili senzory tak, aby zase začali vytahovat něco jiného, to není moc pravděpodobné. To může stát na začátku, asi jako často stojí, že jo, jako spousta, jako třeba to, že symetrie značí kvalitu ontogeneze, jo, a tak. To je podle mě, jako má, jako nějaké péro pár, a teď jsou tam dva, mají stejné péro a tenhle má ještě oko. Tak ten smyslový tak jo, to mě zároveň víc, ještě tam září oko do potom. Jo, tenhle si k tomu oku přidá, to funguje úplně stejně, také komplexitě do nekonečná vlastně. Jo, jde o to, co ještě víc zaujíme. Dobře, ale potom vlastně ty jako říkáš teda smyslový tak tomu, co myslí Jarda. No, teď jo, tak. A akorát on má ten gen pro tu preferenci, kterou má tu jedna vzácná samička a setká se s tím vzácným samcem a tak, zatímco smyslový tak nepředpokládá, že nějaký jako zvláštní gen pro preferenci, všechny samičky to vidí, protože musí být predátora sbírat souhradu a pak je to zaujme prostě všechny, jo, a tím je to mnohem účinnější a vyšší komplexitě to vede úplně stejně. Já už vím, jak to myslíš, Lukáši, jo, jo, že to jako nemusí být vázaný nutně na ty daný geny, které se tam fixujou. Jo, ale to je právě podle mě to, v čem... k čemu jako Jarda tady nakonec nedošel, ale co by byla jako strašně důležitá implikace toho všeho. Že u nějakých jako kognitivně komplexních organismů se ty systémy můžou jako odpoutat od těch genů, že jo. Jak jsi začal právě mluvit o tom od zpěvu třeba těch ptáků a podobně, že jo? Tak ona třeba lidská kultura by byla ještě jako příkladem jako daleko komplexnějším téhož, že jako se může odpoutat, řekněme, produkce těch jako ornamentů, že už, řekněme, v genech, nebo geny jsou selektovaný na to, aby pouze ten mozek byl dostatečně komplexní, aby to dokázal produkovat ten systém, ale ten systém už je novým evolučním systémem nad tím. Ale ono potom se stejně může odpoutat, jak jako myslí tady Lukáš, odpoutat i ten systém té preference pro to. A najednou jako nám to vznikla jako úplně nová evoluční arena, že jo, nový evoluční systém, který ale už sám o sobě hrozně plastický a může třeba podle daný populace nebo daný společnosti, pokud tam najednou se převrátí třeba ten výběr ve prospěch, já nevím, samců, že si začnou vybírat mezi samicema, protože třeba ženy začnou v nějaký společnosti být bohatý, tak najednou tenhle plastický systém umožňuje, i aby se jako převrátila ta pohlavní role v tom systému. Jo? A to je podle mě to, co přesně vidíme v té lidské kultuře, ale důležitý je, že v tom jádru je stále jako ta ornamentace zvyšující se. A to bych řekl, že je jako strašně důležité jako postřeh, který si učinil, protože to je typický pro spoustu kulturních fenoménů, jo? I u lidí. A může to vyplývat právě z tohohle toho procesu, který už je evoluční a začínal jako geneticky kdysi dávno. Děkuji za koreferát. Jo, máš pravdu, no. A ještě jedna poznámka. Začal si tím, že jsem opustil ty geny. No, já jsem jako neřekl úplně všecko, co jsem chtěl, ale a i vynechal jsem něco z toho, co jsem říct měl. Jako to, proč máme my savci takový kvanta genů pro ty čichový receptory. Jo, ta si myslím, že tady je ten klíč, jo, že prostě se objeví nový čichový receptor, který cítí něco dalšího. Jako, jo. Že na jedné straně variabilitu v těch znacích generují ty samci, třeba aspoň u těch většiny druhů, v těch MHC antigenech. A na druhé straně ty samice se mezi sebou taky rozrůznějí tím, že generují variabilitu v těch receptorech, v těch čichových receptorech, takže každá cítí vlastně něco jiného. No. Takže takhle si to představuju, že tam vznikají nové varianty i těch čichových receptorů a proto taky je tam spousta zase těch, proto se to tak rychle mění, ty čichové receptory, a proto je tam spousta těch pseudogenů. To není normální, jako to u ostatních genů. Tohle není, že by tam polovina z toho byly pseudogeny. A taky to, že je to rozmístěné na všech chromozomech skoro. Jo? To je taky zvláštní. A taky proto zatím vysvětlení nemám, mám jenom takové to tušení, že by to mohlo právě souviset s tím svezením se těch užitečných genů. Jo, že ať vznikne užitečná mutace kdekoliv, tak někde poblíž budou čichoví receptory a kdyby se zrovna trefili, prostě mohlo by to tu užitečnou mutaci vytáhnout za ty vlasy takhle ten koevoluční výtah. Ale to je zatím tušení, jako jo, to nemám promyšlení. Že to ty čichoví receptory původně jsou jako proteiny, které kódují něco na membránách a až následně jsou zatý jako senzorický. No, ale to je normální, skoro všecko vznikne jako preadaptace, prostě je to na něco jiného. A to, že jich je tolik, je prostě v tím, jak ten smysl funguje, že jo? Že prostě ty nejsi schopen jako kódovat kombinatoriku těch chemikálí nějakým jako jiným způsobem to převádět, jako to prostě je možný vizuálně na několik jako pospětí. No, ale tohle to ve většině případů si dělají ty geny, tu variabilitu, třeba jako té receptory nebo imunoglobulíny, prostě kombinatoricky. Že ten gen se stavějí z několika prostě těch a můžou mít pak obrovskou heterogenitu těch receptorů. To se tady nepovedlo, no. Tak. Děkujem za krásnou přednášku. Je možné tam dát ten obrázek ze Science, kde moje otázka je tam vysvětlena. Jak je tam zobrazení humeronazálního orgánu, což je neurobiologická genetika HLA systému druhého typu. Tohle, to já považuji za strašně důležitý. Poněvadž, a odtud něco řeknu, pak přijde otázka. V prvním trimestru ženy, endokrinologický ústav, 12,5 tisíc vyšetřených z 12 okresů, 20 let práce, že HLA druhého typu antigen, transplantační, podskupina DR3 a 5, je signál, jasně prokázaný pro D2T, neboli tichý diabetes. Na celém světě křivky diabetu a neurodegeneračních chorob jdou takhle nahoru. Proč to říkám? Rearrangement histonu v prvním trimestru gravidity u žen, kdy ještě ani neví, že bude gravidní, jsou vlastně otázka rezistence na receptor inzulinu, teda beta buněk maminky, která opakují neví, že je gravidní. A teď pozor, co řeknu z výsledku endokrinologického ústavu. 12,5 tisíc superkonciliárních vyšetření, kdy mají tyhle ty MHC, transplantační antigeny, kromě celého vyšetření jodového metabolismu udělaný. je to program ICC-IDD, neboli Iodine Deficiency Disorders, který navrhl, pozor, pan profesor Charvát, geniální, těsně před druhou světovou válkou, zapadlo to samozřejmě válka, a panu profesorovi Schreiberovi, který mě na tohle to poslal do endokrňáku Národní 8, je ten problém. Tady pracují RAS geny, což jsou geny, které dělají poruchu posttranslační v oblasti histonu. Teď toho nechám. Moje otázka je, že tohle je vlastně vynikající příležitost, kterou tady pan profesor Pfleger Jaroslav přinesl. A já mám otázku, jak to udělat, aby každý neurolog pořádný dal čichnout, dal udělat pořádný perimetr, poněvadž zraková dráha a čichová dráha velmi souvisí s tím vším, co jste říkal. Proč to říkám, moje otázka, jak to udělat? Furt všichni mluví o prevenci a mají pravdu, poněvadž je to nejlacnější, aby fungovaly dětské a gynekologické vyšetření jodového neboli halogenového metabolismu. Je to taková otázka lékařská, ale až očkoliv otevřete kterýkoliv časopis lékařku, tak ty hromady knih, jak Jaroslav Pfleger ukazoval na tohle téma, jsou v mitochondriální epigenetice dnes už populačně vzatý v našem ústavu. Čili tady je jádro toho, že jde o neurodegenerativní raný proces, demyelinizaci a projekci tam, kde se čte v úvozovkách ten čich. To je jádro problému. Pane profesor, vy jste takový všeobecně vzdělaný, jak to udělat? Tak tohle, v tomhle skutečně neporadím, to si myslím, že na tohle ještě nemám, ale rozhodně ty MHC antigeny jsou strašně důležité. HLA a MHC antigeny, to je, HLA je u člověka, MHC antigeny, tak se tomu říkalo dřív, dneska se používá spíš už ten obecnější termín. No tak myslím si, že jsou strašně důležitý a v té spousta těch nemocí třeba imunitních a nejen to, ale všech možných, tak má nějaký vztah k těm MHC antigenům. Tadyhle jsem chtěl říct, že to, co dneska má tu ten význam, hlavně z hlediska imunity a těch dalších zdravotního stavu a tak, tak mohlo začít úplně nějak jinak, že to bylo vlastně exaptace, jak říkáme odborně my evoluční biologové, že to byl systém, který vzniknul za účelem něčeho jiného a klidně to mohlo být právě to rozpoznávání těch příbuzných, protože to bylo jako, protože to je z evolučního hlediska strašně důležitý. Komu mám pomáhat, s kým se mám rozmnožovat a tak. To všecko je o tom, jak moc jsem příbuzný s tím dotyčným. No, takže jako jo, dneska je to zdravotní to, ale mohlo to začít takhle úplně jinak. Když si představím ty primitivní společnosti a ten infekční nálož, tak jako spekulovat, že bylo důležitější rozpoznat příbuznýho, než se ubránit těm patogenům z těch zvířat, se kterýma člověk začal žít. To důležitý bylo určitě v tadyhle tý stády v obojí, ale já si myslím, že tohle to jako začalo na úrovni, já nevím, nejpozději ryb, nebo jako tohle, ta... Čelisnatý obratlovci nejvšichni. Čelisnatý obratlovci, no. No, takže prostě my nevíme, kde tady, z čeho se to vyvinulo, ale je možný, že prostě to bylo opravdu na začátku, iž u nějakých koloniálních živočichů už mohly být nějaký tyhle čichový receptory a tak. A nakonec, jakmile vznikly čichový receptory a jeli přes peptidy, tak už se začaly namnožovat ty alely pro MHC antigeny a už teda se mohla už mohla začít fungovat tahle ta adaptivní imunita. Ono teda upřímně řečeno... Cože? Je to hypotéza. Ano, Jarda tam nebyl u toho, takže no, je... Spekulativní. Tak, spekulativní hypotéza. A tím se můžeme rozloučit, protože čas nastal, tak děkujeme Jardovi a...